मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, सर्वव्यापक परमात्मा की कृपा से हम प्रथमावृत्ति प्रारंभ कर रहे हैं। हम सभी के अंदर परमात्मा मेधा बुद्धि दें, जिससे कि हम इस व्याकरण को, जितने भी शास्त्र हैं उनमें सबसे कठिन शास्त्र जो व्याकरण है, इसको समझने में सामर्थ्य प्रदान करें। आइए, आज हमारा जो प्रसंग है वो प्रसंग है कि हमने भाग उसके बाद भाग की जो प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित समास शास्त्र से किया। प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञा प्रातिपदिकात का अधिकार चला। उस ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार में सौज समौट छस्ताभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस गसोसाम ग्यों सुप ये सूत्र आया। और इसका अर्थ है कि ग्यंत आवंत और प्रातिपदिक से औजस इत्यादि जो 21 प्रत्यय होते हैं, यह प्रत्यय कहां हो तो प्रत्यय परश्च, यह प्रत्यय परे होता है तो प्रत्यय परश्च उसके बाद लिखना है। अब ये आज ये परश्च माने क्या होता है? परश्च माने क्या हुआ? आपके सामने में यदि बालबोध खड़ा है तो आपके पर में है बालबोध, आपके आगे है बालबोध। तो पर माने आगे, पर माने बाद, सामने। तो प्रत्यय कहां हो तो धातु के सामने हो, प्रातिपदिक के सामने हो, आगे हो, यह इसका मतलब है। या प्रातिपदिक के बाद, जैसे भाग के आगे हम लाएंगे, जैसे भज से के आगे घई लाया तो प्रत्यय धातु के बाद में आया, धातु से परे आया, धातु के सामने आया, धातु से पीछे नहीं आएगा, धातु से पहले नहीं आएगा, धातु के बाद में आएगा। आप ठीक से अर्थ नहीं लिखे हैं। आप फिर मैंने लिखा था या तो एक साथ ज्ञंता अवंत प्रातिपदिका, ऐसा लिखे है आपकी नहीं? हाँ, ठीक है, ठीक है, तब ठीक है। ज्ञंतावंत प्रातिपदिका सु औ जस अम औट सस ताभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस गस ओसाम गी ओसुक इत्येते प्रत्यया न तो आप उसको यदि एक सूत्र के वो भी आप लिखे होंगे जो मैं दूसरा भी बताया था, आप यदि मान लीजिए वो तो पदच्छेद करके हमने बता दिया, आपको एक पूरे सूत्र ही लिखना है, तब तो बस ज्ञंतावंत प्रातिपदिकात् सौज समौट षष्टाभ्याम भीष्गेभ्याम व्यसगतेभ्याम व्यसगतोसाम व्योमसुप प्रत्ययः परश्च भवति, ये हमने दिखाया होगा सूत्र के। हम सूत्र में कोई बिना बदलाव किए, जहां पर तदंत विधि था वहां तदंत विधि कर दिया ज्ञंत अवंत में, और इसमें भवति जोड़ दिया और कुछ नहीं अपना तरफ से किया। ये सूत्र को हमने केवल बिठा दिया, ये लिखाया होगा ये भी ठीक है। उसी की व्याख्या हमने बताया, वो अलग है, वो फिर दूसरा हो गया। सुअ जो तोड़ तोड़ करके हमने किया उसको किया। हम यदि सीधे ज्ञंतावंत प्राति, पहले समझिए, ज्ञंतावंत प्रातिपदिकात् स्वौज समौज षष्टाभ्याम भीष्गेभ्याम व्यसगतेभ्याम व्यसगतोसाम व्योमसुप प्रत्ययः परश्च भवति, एक तो ये हुआ। ये सूत्र के आधार पर हमने इसमें केवल भवति जोड़ दिया और गी और आप में तदंत विधि जो होना चाहिए, प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम यस्मात् स प्रत्यय भीतर तदादित तस्य ग्रहणम भवति, केवल तदंत विधि कर दिया और कुछ हमने नहीं किया। वो आप लिखे होंगे तो ठीक है, वो पर वही मस्तिष्क में पहले आना चाहिए, उसके बाद व्याख्या आप कर दीजिए ना। आपको जितने भी आपके मुख से वो मूल समझ लेते हैं, उसके बाद अपनी भाषा में जैसे व्याख्या करनी है कीजिए, परंतु वही मूल के आधार पर ही होगा, कोई कल्पना नहीं, इमेजिन नहीं किया जाएगा। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि ज्ञंत अवंत प्रातिपदिक से स्वादि 21 प्रत्यय होते हैं और वह परे होते हैं, माने ज्ञंतावंत स्वादि 21 प्रत्यय परे होते हैं। यदि हिंदी प्रथमा माने प्रथमा विभक्ति के आधार पर लिखेंगे, एक वचन के आधार पर, तो स्वादि प्रत्यय हो परे होता है, ये हो गया। ज्ञंतावंत प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्यय परे होता है, स्वादि माने पूरा, सु आदि अवयव है जिसका, तो ये 21 प्रत्यय का आदि अवयव सु है, इसलिए स्वादि हो गया, स्वादी प्रत्यय होते हैं, तो हमने स्वादी प्रत्यय किया, ये हिंदी में अर्थ हुआ। अब इसी को जो है बहुत सारे हैं तो अपनी भाषा में बोलेंगे, लौकिक भाषा में तो क्या कहेंगे, सु ज्ञंतात् आवंतात् प्रातिपदिकात् च सु औजस् अम औटषष्टाभ्याम भीष् ङेभ्याम भ्यस् नसीभ्याम भ्यस् नस् ओस् आम ङी ओस् सुप् इत्येते प्रत्ययाः परे भवन्ति, परे हो जाएगा, क्योंकि जब प्रत्ययाः बहुवचन आपने किया तो परः का बहुवचन क्या होगा, बोलिए, परः सर्वनाम है, जैसे सर्वः सर्वौ सर्वे, तो परः परौ परे बहुवचन होगा, तो इत्येते प्रत्ययाः परे भवन्ति, समझ में आ गया। हेलो, हाँ, इत्ये, क्योंकि प्रत्ययः जब भी बहुवचन आपने किया तो परे हो जाएगा, तो इत्येते प्रत्ययः परे भवन्ति, आगे चलें। तो ये भाग से परे में, भाग के बाद में जो है ये 21 प्रत्यय हो रहा है, पर तो हमें 21 प्रत्यय तो नहीं काम में लाना है, हमें तो केवल प्रथमा विभक्ति लाना है, और प्रथमा विभक्ति में भी एक वचन सु लाना है, तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है, इसको पहले आप बांटिए, क्या कीजिए, इसको जो है विभक्ति विभाग कीजिए। तो हमने कल बताया था विभक्तिश्च, विभक्तिश्च ऊपर में इससे सुपह तिंग के अनुवृत्ति आ रही है, त्रिनी त्रिनी के अनुवृत्ति आ रही है, तिंग त्रिनी त्रिनी से तिंग त्रिनी त्रिनी की अनुवृत्ति आ रही है और सुपह के अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया, सुपह सुपह तिंग त्रीणी त्रीणी विभक्ति संजकानी भवंती। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि आपको नहीं कल समझ में आया, मैं बोल रहा हूं त्रीणी नपुंसक लिंग है, तो फिर विभक्ति को नपुंसकलिंग में बनाइए ना, विभक्ति संजकानी भवंती, संजकानी जोड़ दिया कि नहीं, और यदि विभक्ति स्त्रीलिंग है उसके आधार पर करेंगे तो यहाँ पर तीसरा तीसरा कर दीजिए, क्योंकि विशेष विशेषण में समान विभक्ति होती है, यल लिंगम यद वचनम याच विभक्ति विशेषस्य तल्लिंगम तद्वचनम सैव विभक्ति विशेषणस्य। जो लिंग जो वचन जो विभक्ति विशेष का के होते हैं वही लिंग वही वचन वही विभक्ति विशेषण के भी होते हैं। तो जब अर्थात कहने का अभिप्राय कि विशेष विशेषण, आप यदि त्रिनी त्रिनी विभक्ति तो विभक्ति हो गया विशेष्य और त्रिनी त्रिनी हो गया विशेषण, तो तीन तीन विभक्ति, कितने विभक्ति, तीन तीन, तीन तीन विभक्ति, तीन तीन जो है वो विभक्ति होते हैं। तो यहाँ पर त्रिनी त्रिनी जब विशेष, वहां विभक्ति जब विशेष है तो वो यदि स्त्रीलिंग है तो त्रिनी त्रिनी को आप बना लीजिए त्रिलिंग में, इसलिए तीसरा तीसरा हमने कर दिया था, और जब तीसरा तीसरा जब त्रिनी बहुवचन है इसलिए विभक्ति को भी बहुवचन में कर दीजिए विभक्तयः। तो हमने कहा था सुपस्तिंगश्च तीसरा तीसरा विभक्तयः भवन्ति, ऐसा मैंने बताया था। विभक्तयः च कर दीजिए, विभक्ति च सूत्र है ना जी, तो विभक्तयः च भवन्ति, विभक्ति भी नाम होते हैं उनके, यह अर्थ हुआ चौ माने भी। समझ में आ गया? हाँ, तो दूसरा भी तो ऊपर है ना जी, उसके वचन होते हैं, एक वचन दो वचन बहुवचन इत्यादि जो कहा है, नाम कहा है ऊपर कहा ना, जो कि अभी पढ़ाऊंगा सुपह। के तीन तीन के वचन भी होते हैं नाम, और विभक्ति भी होते हैं नाम। माने आपका कहने का अभिप्राय यह है कि सु वचन भी है और सु विभक्ति भी है, औ वचन भी है और औ विभक्ति भी है, जस वचन भी है और जस विभक्ति भी है, अम वचन भी है अम विभक्ति भी है। समझ में आ गया? ऐसे सबके साथ होगा। संगति लगी? हाँ जी, हेलो। हाँ, तो विभक्ति, तो ये जो है हमने पहले विभक्ति विभाग करना है, तो विभक्ति विभाग विभक्ति ये तो सीधे कर दिया, सबका नाम विभक्ति है, सु विभक्ति औ विभक्ति जस विभक्ति अम विभक्ति औट विभक्ति जस विभक्ति टा विभक्ति जितने भी है सब विभक्ति है। अब ये है कि सु औजस का नाम कौन सी विभक्ति है, अम और सस का नाम कौन सी विभक्ति है विभाग, इसके लिए भगवान पाणिनि जी ने कोई ऐसा सूत्र नहीं बतलाया है, परंतु उन्होंने व्यवहार किया है, कहा कर्मणि द्वितीया कर्तृकर्ण तृतीया चतुर्थी संप्रदाने अपादाने पंचमी षष्ठी शेषे प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब ये प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति तृतीया विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति का नियम किया है कि ये हो जाए ये हो ये हो। अब जब विभक्ति का नियम कर दे कि कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, ये नियम कर दिया, मतलब ये बता दिया, ये रूल बना दिया, यहाँ पर नियम माने वो नियम सूत्र नहीं, ये रूल बना दिया। तो अब इसका मतलब है कि जिस किसी का नाम द्वितीय विभक्ति है तभी तो द्वितीय विभक्ति कहा, तो अम और सत का नाम द्वितीय विभक्ति है, ये परंपरा गुरु परंपरा उपदेश है ना, भगवान पाणिनि जी ने कौशिक इत्यादि ऋषि को बताए, अपने शिष्य को, उन्होंने अपने शिष्य को बताया, उन्होंने अपने शिष्य को बताया, बताते बताते बताते मेरे पास आया, मुझे आचार्य प्रद्युम्न जी आचार्य, सबसे पहले हमें आचार्य ब्रह्मदत्त जी ने बताया, फिर जो है आचार्य प्रद्युम्न जी ने हमें बताया, फिर आचार्य विष्णुदेव जी ने हमें बताया, आचार्य इसके पश्चात जो है आचार्य भोला भोला भोला झा जी ने हमें बताया, फिर जो है माने जैसे जैसे व्याकरण पढ़ते गए आगे बढ़ते गए, तो ये तो सामान्य चीज है, ये तो सामान्य पर तो बार बार तो बताया जाता ही है। तो हमारे जितने भी गुरु जी हुए हैं, हमारे व्याकरण के लगभग यदि आप गिनेंगे तो सबसे पहला हमारा व्याकरण गुरु जो है आचार्य ब्रह्मदत्त जी हुए, दूसरे आचार्य प्रद्युम्न जी हुए जो कि स्वामी रामदेव जी के भी गुरु हैं, उनको भी पढ़ाए, तो वो आचार्य प्रद्युम्न जी हुए। तीसरे गुरु जी हमारे जो है एक हम जब हमें जो लघु सिद्धांत कौमुदी की प्रेरणा मिली वहीं से प्रेरणा मिली थी, जब हम काशिका पढ़ रहा था तो वो हमारे बनारस में एक गुरु जी है हमारे जो मार्कंडे ब्रह्मचारी जी थे, अब उनका शरीर शांत हो गया, करपात्री जी के गुरु भाई, धर्म संघ वहां पर है, तो धर्म संघ वहां पर मैंने पढ़ा, वो हमारे गुरु जी व्याकरण के हुए। फिर जो है हरिद्वार में जब आया तो मुक्तानंद जी मुझे महाभाष्य पढ़ाया, तो वो हमारे गुरु जी हुए। एक जो है पांडुरंग जी हैं, अभी वो सन्यासी हो गए हैं, उन्होंने मुझे कुछ पढ़ाया जब हिसार में मैं था, वो हमारे गुरु जी हुए। फिर जो है दरभंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उन्होंने मुझे डॉक्टर सुरेश्वर झा उन्होंने पढ़ाया, डॉक्टर भोला झा जी ने पढ़ाया नव्य व्याकरण, तो ये डॉक्टर मनसाराम जी ने पढ़ाया मुझे नव्य व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, तो ये सब हमारे व्याकरण गुरु जी हुए। तो ये गुरु परम्परोपदेश से इससे जो है अब हमारे पास आया है जो भी ज्ञान, उस ज्ञान को मैं इतने गुरु जी से जो मैंने नव्य प्राची व्याकरण पढ़ा वो मस्तिष्क में जो आया ये आपको मैं दे रहा हूं। तो सुऔजस इति प्रथमा, ऐसा विभक्ति नियम विभाग कर देंगे, विभक्ति में विभक्तिश्च, सुऔजस इति प्रथमा, अम औक्षस इति द्वितीया, ताभ्याम भिस इति तृतीया, नेभ्याम भ्यास इति चतुर्थी, नसीभ्याम भ्यास इति पंचमी, नस ओस आम इति षष्ठी, गी ओस सुप इति सप्तमी। तो ये विभक्ति विभाग हमने कर दिया। अब विभक्ति किया, विभाग किया तो विभक्ति नियम करना है, तो विभक्ति नियम करने वाला जो सूत्र है वह है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। निकाल लीजिए ये सूत्र, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये दूसरा अध्याय तीसरा पाद का 46 नंबर सूत्र है। हाँ अब आवाज नहीं आ रही है ठीक से, मैं बोल रहा हूँ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये दूसरा अध्याय तीसरा पाद का 46 नंबर सूत्र है। निकाल लिया अजी, जी मिला प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये जो है सूत्र है। सभी विद्यार्थी निकाल लिए जी, जी। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो सबसे पहले इसका पदच्छेद करेंगे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, ये अकारांत नपुंसक लिंग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये पूरा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे यहां तक जो है विभक्ति एक वचन है, और आगे है प्रथमा प्रथम। हाँ जी हाँ, मात्र तो अकारांत ही होगा ना जी, अकारांत नपुंसक लिंग, कर लीजिए क्योंकि आवाज यहां पर आती है, समझ में आया। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और प्रथमा जो है आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये हो गया पदच्छेद। अजी प्रथमा आकारांत स्त्रीलिंग है ना जी, या प्रथमा प्रथमे, ये जो है इसकी सर्वनाम संज्ञा है। जब आगे प्रथम चरम तयाल पार्वती पहने मास्टर जो आप पढ़ेंगे तो प्रथमे प्रथमा ये सर्वनाम संज्ञा होती है। इसलिए तो सर्वनाम ऐसा भी कह सकते सर्वनाम स्त्रीलिंग, सर्वनाम स्त्रीलिंग प्रथमा शब्द प्रथमा एक वचन, सर्वनाम स्त्रीलिंग जैसे माला है ना जी, सॉरी सर्वा सर्वा, तो सर्वनाम स्त्रीलिंग सर्व शब्द है, ऐसे सर्वनाम स्त्रीलिंग प्रथम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रथमा प्रथमे दो बनता है। प्रथमा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, मैं बोल रहा हूं माला शाला कौन सी विभक्ति है बताइए, तो प्रथमा विभक्ति प्रथमा, हाँ जी, तो सर्वनाम स्त्रीलिंग प्रथम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन या आकारांत तो शायद विकल्प से करता है, आगे पढ़ेंगे आप तो जो है इसलिए प्रथमा प्रथमे बनता है, विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग भी हो जाएगा। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, आगे चलें। तो अब जो है समास करते हैं, पदच्छेद हो गया, विभक्ति हो गया, विभक्ति हो गई, अब जो है हम समास करते हैं। तो समास में जो है प्राति पदिकस्य अर्थः इति प्रातिपदिकार्थः, ये है क्या जी, प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। फिर मैं बोल रहा हूं प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च परिमाणम च वचनम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानी या वचनम, वचनानी वचनम समाहार द्वंद कर दीजिए कोई बात नहीं, प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च परिमाणम च वचनम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम, समाहार द्वंद समास। इसके अंदर में षष्ठी भी गर्भ में है तो षष्ठी तत्पुरुष गर्भ समाहार द्वंद समास इसको कहेंगे। लिंगम नपुंसक लिंग है, लिंगम च परिमाणम च वचनम च सब नपुंसक लिंग है, वचन तक केवल प्रातिपदिकार्थ जो है वह जो है पुंलिंग है। प्रातिपदिकार्थ अर्थ शब्द आया है ना जी, अर्थ शब्द पुंलिंग है, तो प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च परिमाणम च वचनम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम, ये षष्ठी तत्पुरुष गर्भ समाहार द्वंद समास है। समझ में आया जी? अब जो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन का मात्र के साथ है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम एव, या इसको मात्र के साथ कीजिए कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम चादह मात्रम च कर्मधारे समास, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम चादह मात्रम च वचनम चादह मात्रम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम, तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, ये हुआ माने कर्मधारय समास हो गया। पूरा लास्ट तक का समास लेंगे तो क्या हो गया, हो गया षष्ठी तत्पुरुष गर्भ समाहार द्वंद गर्भ कर्मधारय समास, ये हो गया। मैं बोल रहा हूं प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, इतना समझ में आ गया? मैं बोल रहा हूं प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः लिखे हैं कि नहीं, तो बस उतना वाक्य है प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च परिमाणम च वचनम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम, इतना लिख लिए हैं। मैंने प्रातिपदिकार्थश्च, आप मेरी मेरे शब्द को आप सुनना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके सामने अष्टाध्यायी है, अष्टाध्याय को सामने मैं भी अष्टाध्यायी देख करके ही, मैं भी सूत्र को देख करके ही मैं कर रहा हूं, मैं सामने सूत्र रखा हुआ हूं और फिर उसका पर समास कर रहा हूं कि प्रातिपदिकार्थश्च लिंगम च परिमाणम च वचनम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम। इतना लिख लिए तो इससे आगे अब चलिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम, अब आगे लिखिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम चा च अदह, नपुंसक लिंग है क्योंकि नपुंसक से अदह शब्द का अदह बनता है, च अदह या चादह, च अदह को आप संधि कर देंगे चादह बन जाएगा, च अदह मात्रम च अदह प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम च अदह मात्रम च अदह, अदह अमु अमूनी, अदस का रूप आता है कि नहीं, अदह अमु अमूनी, तो च अदह मात्रम च जी, कर्मधारय समास का ऐसे ही विग्रह होता है। जैसे आप क्या कहते हैं काला सांप, काला सांप को क्या कहते हैं हिंदी में, काला भी वही है सांप भी वही है, काला वह सांप, काला सांप माने काला वह सांप, तो हिंदी संस्कृत में ऐसे कहेंगे कृष्ण च असौ सर्प, ऐसा कह देते हैं। लिंग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनम च अदह मात्रम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम, इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम, तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे नहीं समझ में आया, हाँ लास्ट में जो वो कर्मधारय हुआ, लास्ट का जो है समानाधिकरण तत्पुरुष भी कह देते हैं, उसको कर्मधारय समास भी कह देते हैं। हाँ जी हाँ, प्रातिपदिकार्थम च लिंगम च मने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन तक तो समाहार द्वंद हुआ, क्योंकि तो एक वचन मैंने में ये किया, मने आप देखिए सबसे लास्ट में क्या हुआ है, सबसे अंतिम में जो हुआ है वह हुआ है कर्मधारय समास, इसका मतलब कि उस कर्मधारय के गर्भ में दो समास है, एक षष्ठी तत्पुरुष समास है और दूसरा समाहार द्वंद समास है, है कि नहीं। हाँ जी हाँ, ये दो जो है उसके गर्भ में हुआ है, तो इसीलिए इसको कहेंगे षष्ठी तत्पुरुष गर्भ समाहार द्वंद गर्भ कर्मधारय समास, समझ में आया। हाँ जी जी तो अब जो है उसके आगे जो समझना है ये है कि अब शब्दार्थ देखिए, एक मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ श्रूयमानं पदं प्रत्येकम् अपि संबध्यते, ये बताया था कि नहीं, याद है ये? द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ श्रूयमानं पदं प्रत्येकम् अपि संबध्यते, किया था ना जी? हाँ, तो द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ श्रूयमानं पदं प्रत्येकम् अपि संबध्यते, तो इसका अर्थ है कि द्वंद के आदि में और द्वंद के अंत में जो शब्द सुनाई देता है उसका द्वंद समास में जितने भी वर्ती पदार्थ हैं, जितने भी शब्द हैं, उस प्रत्येक के साथ उसका संबंध होता है। तो यहां पर जो है मात्र जो शब्द है, मात्र जो शब्द है, उस मात्र शब्द द्वंद समास के अंत में सुनाई दे रहा है कि नहीं? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन, इसके अंत में सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, हाँ, तो इसके अंत में सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि मात्र शब्द का संबंध जो है प्रातिपदिकार्थ के साथ भी जुड़ जाएगा, लिंग के साथ भी जुड़ जाएगा, परिमाण के साथ भी जुड़ जाएगा, वचन के साथ भी जुड़ जाएगा, सब के साथ जुड़ जाएगा। नहीं समझे? तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ बन गया प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे। समझ में आ गया? बहुत ही सरल अर्थ है कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, प्रथमा भवती। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा जो हुआ तो ये प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, प्रथमा भवती, ये अर्थ हो गया। समझे? हाँ जी, ये प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, प्रथमा भवती, ये हो गया ना जी? का मतलब तो बाद में समझाऊंगा, अभी तो मैं जितना बोल रहा हूं उतना समझिए, वो इसमें अभी बहुत गंभीर प्राणायाम करना पड़ेगा, वैसे नहीं समझ में आएगा ये। अभी तो मोटा मोटा समझिए, मैं बोल रहा हूं प्रातिपदिकार्थ, मैंने मात्रे का संबंध हर के साथ कर दिया, ये समझ में आ गया जिस नियम से? हाँ जी, हाँ, माने द्वंद के अंत में, द्वंद के आदि में, द्वंद के आदि में, द्वंद के अंत में जो भी पद होता है उसका द्वंद समास में जितने भी पद हैं उन सब के साथ उसका संबंध होता है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो समझ गए। और उसके आधार पर मैंने जो अर्थ बताया कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, उसी के आधार पर तो हमने अर्थ बना दिया ना, आपने तरफ से कुछ किया ही नहीं। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, प्रथमा भवती, ये मैं कर दिया। ये नहीं समझ में आया? हाँ जी, हाँ। तो हिंदी में अर्थ हुआ कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा होती है, ये हो गया। समझ में आया? प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में प्रथमा होती है, ये मैंने जितना भी बताया उतने ही आप हमें बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया, बस उससे ज्यादा नहीं। हाँ जी भाई जी, समझ गए? अब जो है एक एक की व्याख्या चलेगी। परिमाण तो बहुत दूर की बात है, पहले प्रातिपदिकार्थ समझिए। प्रातिपदिक का मतलब तो क्या है? प्रातिपदिक का तो, प्रातिपदिक का जो अर्थ है, मतलब प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः। प्रातिपदिक किसे कहते हैं आप लोग समझ गए हैं कि अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम है ना जी, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। हाँ, धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न जो अर्थवान शब्द है उसका नाम प्रातिपदिक है। धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न जो अर्थवान शब्द है उसका नाम प्रातिपदिक है। इतना समझ में आ गया है? ये तो पहले समझा दिया हुआ हूं। तो अकृत समासशास्त्र, कृदंत तद्धितांत और समास का नाम प्रातिपदिक है, ये भी आपको समझ में आ गया हुआ है। हाँ जी, आपको ये भी समझ में आ गया हुआ ना कि कृदंत तद्धितांत और समास जो है उसका नाम प्रातिपदिक है। अब जो है प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, ये आपको समझा रहा हूं। प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, तो आप बताइए कि जब मैंने एक कहा गौ, ऐसा शब्द मैं लिया, गौ शब्द मैंने लिया, तो गौ कहने से आपके मस्तिष्क में क्या क्या चीज उपस्थित होता है? गाय कहने से जो जो चीज आपके मस्तिष्क में उपस्थित होता है, जो भी अंडरस्टैंडिंग होता है, जो भी समझ आता है, वह है प्रातिपदिकार्थ। तो आप ये बताइए कि गौ शब्द जब आप कहते हैं तो गौ शब्द से क्या क्या आपकी उपस्थिति होती है? आपके सामने गौ शब्द से द्रव्य की उपस्थिति होती है कि नहीं होती है? अच्छा जी, अब गौ दो है, चार है, एक है, उसकी उपस्थिति होती है कि नहीं होती है? संपूर्ण गौ की तो होती है। यदि एक है तो एक गौ की उपस्थिति होगी मस्तिष्क में। यदि आपके गुरुकुल में दो गौ है तो दो गौ की उपस्थिति होगी मस्तिष्क में। यदि तीन है तो तीन गौ की होगी, दस है तो दस गौ की उपस्थिति होगी, होगी ना? इस इसका मतलब है कि आप वो एक है, दो है, तीन है, उसकी भी उपस्थिति होती है, माने वचन की भी उपस्थिति होती है, वचन माने संख्या, संख्या की भी उपस्थिति होती है। जब आप गौ शब्द कहते हैं तो एक गौ है, गौ द्रव्य की उपस्थिति तो हुई हुई, अब दूसरा संख्या की भी उपस्थिति होती है कि नहीं होती है? हाँ जी होती है। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि प्रातिपदिक का एक अर्थ हो गया द्रव्य और दूसरा प्रातिपदिक अर्थ हो गया आपका संख्या। अच्छा जी, अब जो है जब आप गौ शब्द कहते हैं तो ये पता चलता है कि ये स्त्री है या पुरुष है, ये स्त्री माने ये जो गौ शब्द से तो बैल भी लिया जाता है और गौ शब्द से जो है गाय भी ली जाती है। तो बताइए जब आपको हम जब गौ कहते हैं और सामने आप गोकुल में कहे गौ, तो वहां पर आपके मस्तिष्क में यदि सांड है, बैल है, तो बैल की भी उपस्थिति होगी मस्तिष्क में, और यदि आपके पास यदि गाय है तो उसकी भी उपस्थिति होगी, होती है कि नहीं होती है? ये स्त्री है या पुरुष है, स्त्रीत्व स्त्रीलिंग है या पुंलिंग है, इसकी उपस्थिति होती है कि नहीं? इसका मतलब हुआ कि प्रातिपदिक का तीसरा अर्थ लिंग भी हो गया, हो गया ना जी, तीन अर्थ हो गया। माने प्रातिपदिक का अर्थ द्रव्य हो गया, प्रातिपदिक का अर्थ संख्या हो गया, प्रातिपदिक का अर्थ लिंग हो गया। अच्छा बताइए जी, जब हम कहते हैं, आप कहते हैं अरे बालबोध बालबोध गौ को इधर लाओ, गाम अत्र आनय, आई बालबोध गाम अत्र आनय। अब जब ये आप कहते हैं, इस वाक्य को बोलते हैं, तो वहां पर गौ से किसकी उपस्थिति हो रही है, कर्म की उपस्थिति हो रही है या कर्ता की उपस्थिति हो रही है? गाम अत्र आनय, इसमें गाम कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति एक वचन है, और द्वितीय किस में होती है? कर्म में होती है। तो गाम अत्र आनय, तो वहां पर गाम कहने से आपको कर्म की उपस्थिति हुई, और कहे बालबोध बालबोध वो बालबोध तत्र गौ अस्ति पश्यतु तत्र गौ अस्ति, तो वहां पर गौ अस्ति जो आप कह रहे हैं, तो वहां पर गौ से किसकी उपस्थिति हुई, कर्ता की उपस्थिति हो रही है कि नहीं? अस्ति क्रिया का कर्ता है गौ, है कि नहीं भाई जी सब? अस्ति क्रिया का कर्ता गौ है कि नहीं? गौ अस्ति, इसमें गौ कर्ता है कि नहीं? और गौ अस्ति में गौ करता है, गाम आनय में गाम कर्म है, और गवे भोजनम देही, यहां पर गवे क्या है, संप्रदान है ना जी? हाँ जी, तो कहने का अभिप्राय है कि गौ शब्द कहने से, गौ जब आप कहते हैं तो कारक की उपस्थिति होती है कि नहीं? कर्ता कर्म इत्यादि, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, इस कारक की उपस्थिति होती है कि नहीं? हाँ जी भाई जी, आपको समझ में आ रहा है? चलता नहीं, मैंने कारक का पता चलता है, शब्द में विभक्ति का पता चलेगा, अर्थ में कारक का पता चलेगा। अब कर्ता कर्म है तो कारक भी विभक्ति ही है, विभक्ति का पता चलता है, वही समझ लीजिए। तो विभक्ति की भी उपस्थिति, मैंने कारक की भी उपस्थिति हुई ना जी, गौ शब्द कहने से कर्ता आदि कारक की भी उपस्थिति हुई, नहीं समझे? तो इसका मतलब कारक भी प्रातिपदिक अर्थ है। तो कितने प्रातिपदिक अर्थ हमने आपको बता दिया, बहुत सुंदर, द्रव्य संख्या लिंग कारक, हमने चार बता दिया प्रातिपदिक अर्थ। अच्छा बताइए तो जी, आप जो द्रव्य लिंग संख्या कारक जो प्रातिपदिक का अर्थ है, जिसके लिए आप गौ शब्द का प्रयोग करते हैं, तो बताइए आप गौ शब्द का प्रयोग भैंस के लिए क्यों नहीं करते? गौ शब्द का प्रयोग कुत्ते के लिए क्यों नहीं करते, गौ शब्द का प्रयोग आप ऊंट के लिए क्यों नहीं करते, गौ शब्द का प्रयोग आप गौ के लिए ही क्यों करते हैं, क्या उसमें कारण क्या है, उसमें कोई ना कोई कारण होगा ना जी, बिना कारण का कार्य नहीं होता, कारण होना जरूरी होता है कार्य के लिए। तो यदि आप गौ शब्द का प्रयोग आप भैंस के लिए नहीं करते, गौ शब्द का प्रयोग आप अन्य दूसरे पशु के लिए नहीं करते, गौ शब्द का प्रयोग उस गौ जो सामने है आपके गुरुकुल में उसके लिए प्रयोग करते, तो क्यों करते हैं? यदि श्रवण है, श्रवण शब्द का प्रयोग श्रवण जो सामने बैठा हुआ है पढ़ने के लिए उसके लिए क्यों करते हैं, आप मनीष के लिए श्रवण क्यों नहीं करते हैं, इसमें कोई ना कोई कारण होगा ना जी। श्रवण के माता पिताजी ने उनके वो जो द्रव्य था जब जन्म लिया तो उसके ऊपर संकेत नाम की शक्ति डाल दी, जिसके कारण श्रवण शब्द से श्रवण जो सामने जो व्यक्ति है उसी का ही बोध होगा, अनंत शब्द से अनंत जिसका नाम है उसी का ही बोध होगा, अनंत शब्द से जय का नहीं बोध होगा, जय शब्द से अनंत का बोध नहीं होगा यहाँ पर। तो जैसे लोक व्यवहार में भी ऐसे चलता है, ऐसे ही गौ शब्द तो परमात्मा का है दिया हुआ शब्द, गौ शब्द वेद में आया, बहुत सारे अर्थ में आया, तो गौ शब्द जो है उसके लिए ही क्यों प्रयुक्त है, भैंस इत्यादि के लिए क्यों प्रयुक्त नहीं है, प्रश्न समझ में आ रहा है? हेलो, प्रश्न समझ में आया कि नहीं भाई जी? क्यों हुआ, कोई ना कोई कारण होगा ना जी, वो कारण क्या होता मैं बताऊंगा, परंतु पहले प्रश्न तो समझिए कि क्यों हुआ, कोई ना कोई तो, अरे तो कोई कारण होगा, कोई ना कोई, बिना कारण का कैसे हो सकता। यदि गौ शब्द का प्रयोग अपने आप वैसे ही मनमर्जी हो जाए तो गौ शब्द का प्रयोग आप कर दीजिए, भैंस के लिए भी नहीं कर सकते आप, भैंस के लिए गौ शब्द का प्रयोग आप उसके लिए क्यों करेंगे, गौ शब्द का प्रयोग पृथ्वी के लिए क्यों करेंगे, गौ शब्द का प्रयोग वाणी के लिए क्यों करेंगे, गौ शब्द का प्रयोग इंद्रियों के लिए क्यों करेंगे, गौ शब्द का प्रयोग सूर्य का जो किरण है उसके लिए क्यों करेंगे, इसमें कोई ना कोई तो कारण होगा, बिना कारण का तो कार्य होता ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा ने उस गो शब्द के अंदर शक्ति डाली हुई है, माने जिसको प्रवृत्ति निमित्त कहते हैं, माने जिस धर्म को लेकर के, जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के गौ शब्द का प्रयोग उस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, उसके लिए प्रयुक्त होता है, जिस अर्थ और धर्म को लेकर के गौ शब्द का प्रयोग हम करते हैं वह अर्थ धर्म प्रवृत्ति निमित्त कहलाता है, माने प्रवृत्ति का कारण गौ शब्द का सामने जो अर्थ है उसके उसमें प्रवृत्त होने का जो निमित्त है जिसको कहते हैं गोत्व, गोत्व के कारण ही हम गौ शब्द का सामने वाले जो अर्थ है द्रव्य है उसको कहते हैं। गोत्व जब तक नहीं होगा उसके अंदर, गो शब्द के अंदर जब गोत्व शक्ति नहीं होगा तो तब तक जो है माने गोत्व के कारण गौ माने वो जो द्रव्य है उस द्रव्य में गोत्वपना है, गोपना है, जिसके कारण हम जो है गौ शब्द का उस के लिए प्रयोग करते हैं। तो जो गोपना जिसको कहते हैं, जैसे मनुष्यत्व है, बुद्धित्व है, मनुष्यता है, ऐसे ही गोत्व है, गोत्व गो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है उस अर्थ में प्रयुक्त होने के लिए। समझ में आया जी? हेलो, गोपन जो है, गोत्व ले, गोत्व ही का नाम है गोपन, गो का जो होना है, गोपन जो है वह गोपन के कारण ही तो गौ शब्द से गौ को कहते हैं। यदि गाय के अंदर गोपन ना हो तो हम गाय कैसे कहेंगे उसको? मनुष्य के अंदर मनुष्यपन न हो तो उसको मनुष्य कैसे कहेंगे? मनुष्य रूपेण मृगा सरंती से लिखा दिया ना जी, मनुष्य के अंदर भी मानवता नहीं, उस मानवता के कारण ही मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है। मानवता यदि मनुष्य में से निकल जाए तो मनुष्य में और पशु में कोई भी अंतर नहीं है, बस डिफरेंस केवल शरीर के आकृति का है। उस मानवता के चलते, उस मनुष्यता के चलते, उस मनुष्यत्व के चलते ही मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है। ऐसे ही गोपना के चलते ही, गोत्व के चलते ही गो को गो कहा जाता है। नहीं समझ में आया? हाँ जी, हाँ हाँ, निश्चय जो है शास्त्रों से होता है। यदि मनुष्य उसका नाम है शब्द, आप जब प्रकृति प्रत्यय पर जब विचार करेंगे तो मनुष्य में का अर्थ होता है कि मत्वा कर्माणि सिव्यति, मनन पूर्वक जो कोई कार्य करता है। गच्छति इति गौ, गच्छति इति गौ गम धातु से बना है, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि भैंस भी जाती है, गौ भी जाती है, परंतु यहां पर जय गौ जो है गोत्व जो लिया है, गोत्व शासना भी मत्व। गाय में और भैंस में अंतर यह है कि गाय में गलकंबल होता है, भैंस में गलकंबल, गाय में गलकंबल होता है, गाय में गलकंबल होता है, उसमें भैंस में गलकंबल नहीं होता। तो परमात्मा ने जो गाय, जिन जिन पदार्थ का नाम गौ है उसमें जो गोत्व जब देखा, पृथ्वी का नाम भी गौ है, उस पृथ्वी में जो गोत्व देखा तो उसका नाम गौ रख दिया। गाय में जब गोत्व देखा शासनादिमत्व विशेष में तो उसका नाम गौ रख दिया। सूर्य के किरण में जो गोत्व पना देखा तो इसलिए उसका नाम जो है गौ रख दिया। चंद्रमा में गोत्व देखा इसलिए उसका नाम गौतम रख दिया। नहीं समझे? उसको इस रूप में नहीं समझ तो सत्ता समझ लीजिए। चलिए वो सत्ता समझिए, सत्ता तो समझते हैं, वो तो मैं निर्वचन देखिए, गायपना इसलिए नहीं है। गायपना में बहुत सारे आते हैं, सीधी सादी होती है, स्फूर्ति होती है, हाँ। उसके दूध में जब पूरा, तीन प्रकार के लक्षण होते हैं ना गाय के जी, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, व्युत्पत्ति लक्षण। तो मैंने व्युत्पत्ति लक्षण तो आपको बता दिया कि गच्छति दिगौ, वो तो अतिव्याप्ति दोष हो रहा है, परंतु शासनादि मत्व गोत्वम, ये लिख लीजिए, शासनादि मत्वम गोत्वम। स्वरूप लक्षण जब करेंगे तो शासनादि मत्वम गोत्वम, हाँ, शासनादि, शासनादि मत्वम गोत्वम। अरे सा सौम दंत सौ आकार, सा आधा सौ, नौ में आकार ना, नौ दो में रस्विकार दी, शासनादि। शासना कहते हैं गलकंबल को, शासना माने गलकंबल, समझ में आ गया? मत्वम गोत्वम माने शासनादि मत्वम, जिसके अंदर शासना हो, पीठ में ककुद में ऊपर उठा हुआ भाग हो। इसलिए अमेरिकन गाय गाय नहीं है ना, क्योंकि गाय का लक्षण है जिसके पीठ में ऊपर उठा हुआ भाग हो, ककुद जिसके अंदर हो। अमेरिकन गाय में ककुद नहीं होता, इसलिए गाय है ही नहीं। गाय का जो लक्षण है जिसमें पीठ में ककुद हो, सासना हो, हाँ जी, आप तो दर्शन पढ़ने लग गए। मैं दर्शन अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको अभी ये समझना चाहिए, क्योंकि मैं आप तो वैसे भेद तो समझते ही हैं, ये गाय है भैंस को गाय नहीं कहते हैं, अब क्यों नहीं? ठीक है, ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं अभी दर्शन में नहीं जाइए, जब दर्शन पढ़ाऊंगा तब दर्शन में जाइएगा, वो दर्शन बहुत गहरी चीज है। व्याकरण का ही दर्शन अभी मैं समझा रहा हूं, दर्शन का दर्शन समझाऊंगा तो फिर तो उसमें फिर और समय लगे, उसके लिए अलग से, वो तो आप व्याकरण पढ़ने के बाद भी आप लोग के अंदर रुचि होगी तो फिर दर्शन पढ़िएगा, छे वो दर्शन पढ़ा दूंगा। परंतु ये है कि आप उससे पहले जो है व्याकरण का दर्शन पढ़िए। अभी व्याकरण का दर्शन ये है कि आप व्यक्ति का व्यवहार में भी व्यवहार से समझिए ना, व्यवहार से मोटे रूप में समझिए कि गाय को गाय क्यों कहते हैं, क्योंकि गोपना है जिसके अंदर वो गाय है। अब गोपना क्यों कहते हैं उसको तो आप देख लीजिए, गोपना क्यों कहते हैं, गाय में जो जो गुण है वो भैंस में नहीं है, इसलिए भैंस को गोप में गोपना नहीं है, उस वैसा मस्तिष्क बना करके आप इसको समझिए। तो जो गोपना है, जो गोत्व है, वह भी गौ शब्द प्रातिपदिक का अर्थ है, वो भी गौ शब्द का अर्थ है। तो गौ शब्द का पांच अर्थ हो गया, गोत्व अर्थ हो गया, गौ शब्द का अर्थ द्रव्य हो गया, गौ शब्द का अर्थ लिंग हो गया, गौ शब्द का अर्थ संख्या हो गया, और गौ शब्द का अर्थ कारक हो गया। तो ये जो गौ शब्द का अर्थ जो गोत्व है अर्थात प्रवृत्ति निमित्त उसको कहते हैं, प्रवृत्ति का जो कारण है, प्रवृत्ति निमित्त कह देते हैं उसको, सत्ता भी कह देते हैं, सत्ता उसकी सत्ता है उसके अंदर, तभी हम गौ को गौ कहते हैं। भैंस की सत्ता है इसलिए भैंस को भैंस कहते हैं, कुत्ते की सत्ता है इसलिए उसको हम, इसलिए सत्ता कहो या प्रवृत्ति निमित्त कहो, मतलब एक ही है। तो सत्ता या प्रवृत्ति निमित्त, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, ये प्रातिपदिक के पांच अर्थ हैं। प्रातिपदिक के कितने अर्थ है जी? पांच। कौन कौन से हैं? नहीं, गोत माने भैंस के लिए भी गोत्व आ जाएगा क्या? ऐसा शब्द का प्रयोग कीजिए सबके लिए आए, गो के लिए ही गोत्व शब्द का प्रयोग होगा। मैं बोल रहा हूं कोई भी जो प्रातिपदिक है उस प्रातिपदिक के पांच अर्थ है। तो सबसे पहला लिखो, लिखिए प्रवृत्ति निमित्त या सत्ता, प्रवृत्ति निमित्त पहला है या सत्ता, दूसरा है द्रव्य, तीसरा है लिंग, चौथा है संख्या, पांचवा है कारक। तो कोई भी शब्द बोलते हैं तो वह व्याकरण पांचों समझता है, सामान्य व्यक्ति पांचों नहीं जानता, वो भी है पर तो व्यक्त नहीं कर सकता वो सामान्य व्यक्ति। तो सत्ता, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, ये पांच प्रातिपदिक के अर्थ हैं। समझ गए? समझ गए भाई जी? हेलो, चलिए जी कट गया, अब मंत्र पाठ कीजिए, समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अगला पाठ रविवार को रात्रि में, इस पर विचार कीजिएगा आप लोग को। आनंद जी, आप लोगों को समझ में आ गया? जी आ गया सर। मैंने आप लोगों को ये बताइए, चाहे स्काइप में हो चाहे ऐसा कोई भी जो मैं बताया जो नहीं समझ में आया हो। नहीं सर जी, सीधा ये तो सीधा सीधा था। हाँ जी, ये तो सीधा सादा था, मतलब इसमें इतना घुमा फिरा के कुछ था नहीं, तो समझ में तो आ गया। हाँ, है तो बहुत गंभीर वैसे, मैंने सीधा है गंभीर, लेकिन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बहुत बड़ा गंभीर है ये, बहुत हमें खुद नहीं समझ में आया था शुरू शुरू में। जी जी जी। ये इस तरीके से जितना जोर लगा करके मैं समझा रहा हूँ पूरे। अच्छा, लेकिन द्रव्य और सत्ता दोनों एक नहीं होगा क्या? नहीं, द्रव्य अलग है, सत्ता अलग है। द्रव्य अलग है, सत्ता अलग है। सत्ता द्रव्य नहीं है। द्रव्य मतलब वो उसका जो फिजिकल फॉर्म और शेप वही है, उसको द्रव्य कहेंगे ना? फिजिकल फॉर्म है द्रव्य, सत्ता हो गया एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं अस्तित्व। हाँ, तो फिजिकल फॉर्म के बगैर गौ का अस्तित्व भी नहीं हो सकता ना? मैंने फिजिकल फॉर्म वो उसी के कारण वो फिजिकल फॉर्म है। तो अच्छा ठीक है, अस्तित्व सत्ता होने के कारण द्रव्य है ऐसा? सत्ता होने के कारण ही द्रव्य है। अच्छा अच्छा ठीक है, जी समझ गए। ना हो तो द्रव्य कहाँ से आएगा? जी जी जी, प्रवृत्ति निमित्त भी कह देते हैं। जी, कहते हैं। और ये जो है सत्ता कहते हैं, हम लोग सत्ता कह देते हैं प्राचीन वाले, मतलब दोनों का एक ही है। चलिए जी, सभी को नमस्ते, नमस्ते।